just another life that drifts along with the sands of time. We tried to show you all your way, but still you cannot see. You're hurting me. You told too many lies, and so it is. Touch me, but then I knew your plan. You tried to take my world away. Oh no, now I see it. It's as clear as day. No, you'll never stand a chance. Land where you keep your lies, but I've seen this road before. Oh yeah, there is no reason why I should listen now. No, you'll never stand up. Through. there's no ordinary soul that you're destroying. It's just another life that drifts along with the sands of time. Rusty Angels, a potem Kiss of Death. Dwa nagrania z nowej wersji albumu Forbidden grupy Black Sabbath. Gitarzysta Tony Iommi wykonał osobiście nowy miks tej płyty, partie gitary, także partie perkusji zostały bardzo istotnie poprawione. Program trzeci, audycja Dym na wodzie. Przed nami ponownie jubileuszowe wydanie płyty Robina Trauera Bridge of Sights z 1974 roku. Płyta kompaktowa numer 3 nosi podtytuł Live at the Record Plant in Sausalito i zawiera nagrania koncertowe, które odbyły się 29 maja 1974 roku. Nagrania w studiu, ale jak to się po polsku mówi, w studiu, ale z publicznością na żywo. Robin Trauer, jego zespół. This one's off the first album, it's called Daydream. We were spellbound. Thank you very much, we really appreciate it. We'll be right back. Thank you very much. Thank you. Bella. We're going to feature Jimmy on vocals again. This one's off the first album. Hope you like it. It's called I Can't Wait Much Longer. Robin Trower i jego zespół na koncercie niemal dokładnie pół wieku temu, 29 maja 1974 roku. A całość to nowe wydanie klasycznego albumu Robina Trowera, Bridge of Sights, nowe jubileuszowe wydanie na 50-lecie w postaci eleganckiego boksu. Jest wersja kompaktowa i wersja winylowa. Powrócimy teraz do dwóch Richardów, którzy otwierali Dym na wodzie ponad 2 godziny temu i wydali w piątek swoje ciekawe płyty. Zaczyna Richard Thompson. Roll the dice and who decides? One man lives and another man dies. Butchers bill every shape and size. Burned into the back of my eye. Fish of dream. Dreams are dreams. If you should dream, the dreams are dreams. If you should dream, the dreams are dreams. You never would sleep again. And the fear never leaves you. The fear never leaves you. It never. Could unsee the things I've seen. Comrades are to smithereens. If you should dream the dreams I dream. If you should dream the dreams I dream. If you should dream the dreams I dream. Troszkę to tak na moje ucho przypomina Marka Knopflera, ale Richard Thompson ma własne dokonania. Nikogo nie musi naśladować. To żywa legenda brytyjskiego folk rocka jeszcze z lat 60. No i artysta niezmiernie ceniony na rynku brytyjskim. Jego najnowszy album nosi tytuł Ship to Shore. Trust my eyes, can't trust my ears. The things you say, the things you do to me. Are you wise? Are you sincere? Something new to me. Well, it's all down to who you trust. Do I twist and risk going bust? No one told me that love, so complicated dreams, get so frustrated. Richard Thompson ma kolejny bardzo udany rok w swojej karierze. Jego koncertowa trasa zakończy się 8 czerwca w prestiżowej londyńskiej sali Royal Albert Hall, no a wydana w ubiegłym tygodniu płyta także sprzedaje się w Wielkiej Brytanii znakomicie. Podobnie jak nowy album Richarda Holleya. are, sent to the earth from afar. When the lights go out, I hear you jump and shout. There you go. Where she goes, no one on earth seems to know. When the lights go out, I hear you filled with doubts. There you go. No i cóż Państwo słyszą w takim nagraniu, bo ja słyszę bardzo dawne echa muzyki rozrywkowej. Roy Orbison na przykład, albo Cliff Richard. No takie klimaty prezentuje Richard Hawley na swojej najnowszej płycie In This City They Call You Love. To artysta, który ma już za sobą 30-letnią karierę mniej więcej. Wydał 9. album studyjny. No i ta płyta w Wielkiej Brytanii także cieszy się znaczącym powodzeniem. Posłuchajmy jeszcze jednej takiej nocnej piosenki z albumu Richarda Hawleya. This night we bid the dogs lay quiet. We've all the vibes required. Oh, this night, this night. It's an open book of spells cast upon two ne'er-do-wells on this night. Soon it'll be over, the time we stopped will start again. Soon we'll both be a little older and wiser. Oh, I don't think so. Be still. Rest your head upon my shoulder. Our old whiskey firelight friend here. Golden. on this night. Tis night. The old man in me was tired. You've got the job you hired on this night. Soon it'll be over. The time that stopped will start again. Soon we'll both be a little older and wiser. Do you really think so? Tis night. Tis night. Be still. Be still. Tis night. Richard Hawley, jego piosenki z gitarowym akompaniamentem, no tu także smyczkowym, jak Państwo słyszeli, album In This City They Call You Love, dobrze sprzedający się w Wielkiej Brytanii. Mam jeszcze w trakcie dzisiejszej audycji dla Państwa płytę, której jeszcze nie ma, ale ukaże się w najbliższy piątek. Wykonawcą jest węgierski zespół Maja. Endlessly spinning we go on our way, dreaming with eyes open, seeking the way. Life is a burden and where is the moment to ease the pain? We would go all the way hoping to find direction, remedy, peace of the mind. We have no choice. Tak brzmi najnowsze muzyczne dzieło węgierskiego zespołu Maja. Album nosi tytuł Fading Tomorrow i zostanie wydany w Polsce w najbliższy piątek, tak więc zapewne za tydzień posłuchamy większych fragmentów. A dziś Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Ciepły sen już po głowie głaszcze mnie. Wiem, że gdzieś jesteś. Zasnąć chcę, lecz twój obraz w głowie nie. Nie chcę spać jeszcze. Że za chwilę zgubię sens, zniknę znów z deszczem. Idę spać z myślą o tym, że cię znam, że cię znam jeszcze. Więcej świata.